أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, geçen dersimizde Nahl suresinin 97. ayetine kadar işlemiştik. Geçen ders işlediğimiz son ayetlerde Rabbimiz biz müminlere yaptıklarımızın en hayırlısıyla bizi ödüllendirmeyi müjdelemişti. Ondan daha önceki ayetlerde Allah'a verdikleri sözü bozan, yani fıtrat sözüne ihanet eden, yeminlerine, yani insanlara verdikleri söze ihanet eden ve yine sosyal sözlerini, yükümlülüklerini, mükellefiyetlerini ihlal eden insanlardan söz etmiş ve geçen dersimizdeki işlediğimiz son ayete sözü getirerek müminlerin Allah'a verdikleri sözü tuttukları için insanlara verdikleri sözleri de tutacaklarını ve dolayısıyla onların yaptıklarının en güzeliyle ödüllendirileceğini müjdelemişti vahiy. Şimdi 98. ayetle dersimize devam ediyoruz. فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Kur'an okuduğun zaman öncelikle kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığın. Söyle değil, yap emri, sığın. Biz "Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm" cümlesine istiaze diyoruz. Ki zaten istiaze de bu ayetten formüle edilerek oluşturulmuş bir anahtar cümle. Bu anahtarla bir önceki pasajın ilişkisi açık. Yani insan Allah'a verdiği sözde durursa eğer vahye karşı çok özel bir duruşa geçer. Esas duruş. Nedir bu duruş? İnsanın vahiy karşısında alması gerektiği duruş nedir sorusuna cevap olan bir ayet bu. İstiaze duruşu. Söyle emri de var Kur'an'da. Bu yap emri. Bu bir eylem emri. Yani Allah'a sığın. Fakat ve kur rabbi eûzu bike min hemezâtişşeyâtîn. Müminun suresinin 97. ayetinde şeytanların dürtmelerinden Allah'a sığınırım de. Emri de var. Yani Kur'an hem bir eylem yapmamızı istiyor, hem de bu eylemde bir sözle pekiştirmemizi istiyor. Eylemi söze döküp onunla kararlılık sergilememizi istiyor. İşte istiaze bu. Hem bir eylem hem de bu eylemin bir anahtar sözle ifadesi, yani Allah'a sığınmak. İşte bu noktada neden Kur'an okumaya başlayınca Allah'a sığınmamız gerekiyor? Şeytanların şerrinden. Unutmayalım, Kur'an'da iblis şeytanın kendisine yönelik isyanını anlatan ayetlerdeki adıdır. Fakat misyonuyla ilgili bir ayet geldiğinde iblis kullanılmaz, şeytan kullanılır. Yani başkalarını saptırma misyonu anlatılıyorsa ayette şeytan kullanılır. Yok, kendisini saptığı nokta anlatılacaksa, yani kendi kendine zarar verdiği nokta anlatılacaksa iblis kullanılır. Burada başkalarını saptırma misyonuyla ilgili bir şeytani rolden söz ediliyor. Bu rol Kur'an okurken şeytanın insana karşı üstlendiği bir rol olarak karşımıza çıkıyor. Neden? Çünkü Kur'an'ın şeytan adını verdiği dış ya da iç her türlü saptırıcı unsur ki içeride içgüdüler, insanın negatif tarafları, öz benlik, tutkular ve buna benzer insanın içindeki bir takım zaaf noktalar ve dışındaki saptırma rolünü üstlenen insanlar, saptırıcı görünmeyen varlıklar, cinden ve insandan ve daha başka varlıklardan insanı saptıran veya saptırmaya yeltenen her tür unsur. Şeytan bunların tamamına verilen ortak isim. Kur'an okurken neden saptırır? Nasıl saptırır? Kur'an muhatabından sapmamış bir tasavvur, bir akıl, bir bilinç ister. Bulanmamış bir ayna ister. Muhatabının bilinç aynasını doğru bir açıyla vahye yönlendirmesini ister ki ilahi ışık yüreğine yansısın. Peki saptırma nerede başlar? İşte bu açıda başlar. Eğer yürek açısını, bilinç açısını, akıl açısını bozarsa iç ve dış saptırıcı odaklar, parazitler, o zaman Allah'ın insanla konuşması olan vahyi insan bilinci doğru algılamaz. Çünkü parazit vardır. Alıcı, vericinin verdiğini tam alamaz. Alamaması vericinin zayıflığından değil. Alıcının kendisini vericiye göre ayarlayamamasından. Yani frekansa girememesinden. Frekansa girse de onun frekansında saptırıcı bir takım ses dalgalarının, yani onu bozucu, İdiş edici, anlaşılmaz kılan bir takım paraziter yayınların yapılmış olması. İşte bu parazitlerden Allah'a sığınmamız isteniyor. İstiaze, yani eûzu billahi mineşşeytanirracim, peygamberimizden geldiği şekliyle yardım almak için imdat dilemek anlamına gelir istiaze kelimesi. Korunmak için sığınmak. Bir inşa projesi olan vahyin inşasında akleden kalbi ve tasavvuru açmaktır. İstiazenin işlevi budur. Akleden kalbi vahyin inşasına açmak. Çünkü vahiy bir ilahi inşa projesidir. Bilinci Allah'ın kontrolüne vermektir istiaze. Ve içgüdülerin, ayartıcı öz benliğin ve dışarıdan gelen her türlü saptırıcı yayının önüne geçmek için kilitlenmektir. Vahye kilit. İstiade ümmi bir yürekle Kur'an'a yaklaşmaktır bir başka açıdan. Modern ya da antik çağların hurafelerinden arınmış bir kafayla, bir kalple vahye yaklaşmak. İstiade varoluş haritası olan ve insanlığın geçmiş, gelecek ve halini tümüyle birlikte okuma haritası olan Kur'an'ı ilahi murakabe ve müşahede önünde okuma bilincidir. Yani istiaze ilahi huzurda olduğunu bilmek. Huzura çıkmaktır. Vahyi Allah'tan alıyormuş gibi bir duruşa geçmektir. Esas duruş. Dışarıdan vahyin muhatabına yönelecek her türlü saptırıcı etkiye kapanmak ve Allah'a sonuna kadar açılmaktır. İstiaze. İstiaze zincirleri kırmak ve Allah'a kul olmak iradesidir. İstiade zihni olumsuz ön yargılardan arındırmak ve ön bilgiyle vahye başlamaktır. İstiade bir anahtardır. Eğer kulun ubudiyetini Allah'a uruc etmesi, yani kulun miracı ve bu miraca karşılık Allah'ın nüzulü, yani vahyin nüzulü, Allah'ın kelamının nüzulü isteniyorsa, işte bu frekansa istiaze koduyla girilir. Burada emredilen şey de odur. Yap. Bir esas duruş edin. Kur'an'ı okumaya başladığında Allah'la konuşuyor olduğunu unutma. Vahye yüreğini ardına kadar aç ve şeytana kapat. Parazitlerden etkilenme. Yeni doğmuş bir bebek saflığı ve tazeliği içinde yanaş. Yaklaş ki vahiy sende amacını gerçekleştirsin. Yani ilahi bir inşa projesi olan vahiy seni de yontsun, adam etsin. Resulullah'ı inşa ettiği gibi. İnnehu leyse lehu sultanun alellezine amenu ve ala rabbihim yetevekkelun. Fakat şunu da unutma ki onun imanda sebat gösterenlerin ve Rablerine güvenip dayananların üzerinde etkili bir gücü yoktur. Evet, açık ve net bir ifade. Şeytanın samimi müminler üzerinde, yani çivisi olan mümin diyorum ben ona. Çivisi olan. Sabitlemiş imanını. İmanını sabitlemiş. Kaygan değil. Çivisi çıkmamış. Bir orada bir burada değil. Allah'a imanını sabitlemiş. Hangi hal ve durumda olursa olsun sabitleri var. Değişmez değerleri var. Onları zaman ve zemine göre değiştirmez. Onlar onun sabit noktası. Onun için işte böylesi müminler üzerinde şeytanın etkin bir gücü yoktur. Bu ayet aslında bize çok derin bir hakikati fısıldıyor. O da şu: şeytanı kötülük tanrısı yerine koymayın. Şeytanı Allah'a rakip sanmayın. Şeytan telakkinizi şeytana düşman olacağım diye şeytanı yüceltici bir yanlışa alet etmeyin. Bu çok önemli. Bazıları birçok zaman şeytana düşman olmak adına şeytana yapamayacağı bir takım şeyleri yüklerler. Onda olmayan bir takım yetkiler verirler. Tabir caizse güç transfer ederler. Şeytan kötülük tanrısı olup çıkar. Haşa. Eski Zerdüştizm'de olduğu gibi. Ahura Mazda ve Ehrimen. Zerdüştlüğün iki tanrısı, karanlık ve aydınlık, kötülük ve iyilik. Bu putperestliktir. Allah'ın kötülükte ya da iyilikte hangi alana koyarsanız koyun, Allah'a hiçbir rakip yoktur. Allah elbette kimseyle kötülükte haşa yarışmaz. Fakat Allah'ın karşısında kötülük adına bile olsa şeytan Allah'a rakip değildir. Kuldur. Kur'an defaatle şeytanın Allah'a hitabını verir. Der ki: "Febi'izzetike." Senin şerefine yemin olsun Allah'ım. Bir başka yerde der ki: "Beni saptırdığın için." Tabii o onun düşüncesi. Onu Allah saptırmamıştır. O sapmayı tercih etmiştir. Yine bir başka yerde: لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ Sana yemin olsun ki Allah'ım, senin doğru yoluna oturacağım ve onları saptıracağım. Şeytan bu. Yani tüm isyanına rağmen Allah'ın ilahlığını, kendisinin de mahlukluğunu, yaratılmışlığını unutmuyor. Şu anda bu dersi takip edenler arasında şeytanı da geçen insanlar var. Demek ki onlara şeytandan daha büyük besmeleler çekmek gerekir diyenlerin olduğunu duyar gibi oluyor. Evet. Bazılarına daha büyük besmele çekmek gerekiyor. Çünkü şeytan Allah'tan korktuğunu ifade ettiği halde, şeytan Allah'a sığındığı halde, şeytan Allah'ın şeref ve izzetini, yüceliğini takdir ettiğini ifade ettiği halde bazıları bunu dahi yapmayacak kadar azgın. Sanırım şeytan onların yanına gelirken besmele çekiyordur. Bu da evet, şeytanı kötülük tanrısı gibi görmemek. Onu Allah'ın isyankar bir yaratığı olarak görmek. Ve şeytana güç transfer etmekten söz ettim. Şeytanın gücü yoktur. Ona güç transfer edenler vardır. Şimdi o ayeti görelim. İnnemâ sultanuhu alellezîne yetevellevnehu vellezînehum bihi müşrikûn. Ne var ki o, yani şeytan, yalnızca kendisini kılavuz edinip ısrarla izleyenlerin ve kendisine tanrılık yakıştıranların üzerinde etkin bir güç sergileyebilir. Çok açık ve net. Kimin üzerinde güç sergilermiş şeytan? Sadece ve sadece kendisini veli edinenlerin. Buradaki yetevellevne ifadesi onu veli edinenler anlamına gelir. Onu veli, onu evliya edinmek, halk deyimiyle söyleyeyim. şeytanı evliya bilmek. Nasıl olur? Herkes düşünsün. Şeytanı veli edinmek. Oysa ki müminin velisi Allah. Peki şeytanı veli edinirse, onu öncü edinirse, onu akıl dane edinirse, onu akıl hocası edinirse, şeytanın akıl hocası olduğu insanı getirip koyacağı kapı bellidir. Yani burada güç kime ait? Şeytana ait değil. Güç şeytana transfer eden, şeytanı akıl dane bilen kişiye ait. Onun gücü yok diyor Kur'an. Hem de bunu defaatle söylüyor, başka ayetlerde de söylüyor. Onun gücü yok. Hatta bırakın sadece söylemeyi, şeytanın kendi itirafını Kur'an naklediyor bize bu noktada. Ne diyordu? İbrahim 22'de وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. Evet, İbrahim suresinde böyle diyor şeytan. Şeytandan naklediliyor. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ. Benim sizin üzerinizde bir gücüm yok. Etkin bir gücüm yok. İlla en da'utukum fastecebtum li. Fakat ben sizi davet ettim. Siz de benim davetime koşa koşa geldiniz. Koşa koşa geldiniz. Yine Kur'an'da ve la telumuni ve lumu enfusekum diyordu. Ahirette şeytanın sırtına sarmaya çalışan kendi sapıklıklarını, kendi suçlarını şeytana atmaya çalışan günahkarlar parmaklarıyla bizi değil onu yargıla ya Rabbi diye şeytanı gösterince ne diyordu kendisini savunurken? Beni suçlamayın, kendinizi suçlayın. Evet, kendinizi suçlayın. Kendimizi suçlayalım. Çünkü şeytanın gücü yoktu. Ona biz güç transfer ettik. Onu biz güçlü kıldık. Her günah şeytana bir güç transferidir. Allah'a her isyan şeytanın askerlerine verilmiş lojistik bir destektir. Vahye her sırt çeviriş şeytana güç transferidir. Dolayısıyla şeytan güç kullandığı insanların üzerinde o insanlardan aldığı gücü kullanır. Yani aslında suçlu o değil, ona bu gücü veren şahsın kendisidir. O yürek aynasında bir takım gölgeler oynatır. Gölge oyunu. O aynayı izleyen şeytanın akıl, şeytanı akıl hocası, veli edinip de o aynayı ciddiye alan, o aynada şeytanın oynattıklarını ki Kur'an buna fısıltı diyor, vesvese. İşte şeytanın yürek perdesine düşürdüğü filmleri diyebiliriz buna. Şeytana kulak veren elbette şeytanın şarkısını dinleyecektir. İşte o aynadaki o şeytani görüntüleri ciddiye alan ve o görüntülerin dediğini yapan insan şeytanı veli edinmiştir. Altmış üçüncü ayette hatırlayınız daha önceki derste geçti. فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمِ buyurulmuştu. Bu surenin, Nahl suresinin 63. ayetinde. Bugün o onların velisidir. Akıl hocasıdır. Kılavuzudur. Hangi gün? Kıyamet gün. Dünyada şeytanı akıl hocası bilenler kıyamette onu önlerinde bulacaklar. Kılavuzu karga olanın konacağı yer ne olsa gerek, biliyorsunuz. وَاِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةً Biz bir ayeti diğeriyle değiştirdiğimizde وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلْ Ki Allah neyi ne zaman indireceğini pekala bilendir. Bu tire içi bir cümleyi muterize olarak görülmeli. قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ مُفْتَرٍ Dediler ki, sen sadece ve sadece uydurduklarını söyleyen birisin. Yani baştaki cümleyle birlikte alırsak, biz bir ayeti diğeriyle değiştirdiğimizde, ki Allah neyi ne zaman indireceğini çok iyi bilir, onlar şöyle derler. Sen sadece uydurduğunu söyleyen birisin. Bel ekseruhum la ya'lemun. Aksine onların çoğu işin gerçeğini bilmeyen kimselerdir. Bu ayet hiçbir zaman savunulması mümkün olmayan klasik nesh teorisine delil olamaz. Klasik nesh teorisi kısaca Kur'an'daki ahkam ayetlerinin, yani şer'i hükümleri içeren ayetlerin sonra inenlerinden bazılarının önce inen bazılarını hükümsüz bıraktığı, iptal ettiği yönünde bir tezdir. İşte bu ayet bu teze delil gösterilir. Fakat bu tezin sahiplerinin tamamının da kabul ettiğine göre ahkam ayetleri Medine'ye aittir. Bu ayetse Mekke'de inmiş bir sure içerisinde Mekki bir ayettir. Mekki bir ayet nasıl Medine'de inmiş ayetlerle ilgili bir teze delil olur? Ondan ayrı olarak ayetteki tebdil farklıdır. Bir kere nes değildir. Tebdilden söz ediliyor. Bunun anahtarı da ayetin içindedir. Zaman ve zemin gözetilerek parça parça indirilmek anlamına gelen yunezzil fiilidir. Ayetin yine içinde yer alan. Yani tebdil yunezzil fiiliyle peyderpey zamanı ve zemini gözetilerek parça parça indirilmeyle birlikte anlaşılabilir ki İbni Abbas böyle anladığı için şu şekilde açıklamış ayeti. Bir ayetin başka bir ayetle değiştirilmesi demek, sert üsluplu ayetlerin yerini yumuşak üsluplu ayetlere terk etmez. Bunu zaten biz bu surenin 125. ayetinde açıkça okuyoruz. اُدْعُ اِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِذَةِ الْحَسَنَةِ O halde Rabbinin yoluna güzel öğütle, hikmetle çağır. İşte yani üslubunu bugüne göre ayarla. Bir başka zaman inen ayet bakıyorsunuz, وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ diyor. Onlara karşı sert ol. O gün öyle gerekiyor çünkü. İşte tebdilden anlayacağımız bu olmalıdır. قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسُ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَهُدًا وَبُشْرَى لِلْمُسْلِم۪ينَ De ki, onu kutsal ruh mutlak hakikate bir atıf olsun ve hem imanda sebat edenleri desteklesin hem de Allah'a teslim olan kimseler için bir yol haritası ve bir müjde olsun diye Rabbin katından parça parça, peyderpey, bölüm bölüm, zaman ve zemini gözeterek indirdi. Bu ayette bir üstteki ayetin açıklaması sadedinde adeta biraz önceki tefsirimi doğrular nitelikte. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ Doğrusu biz, onların ona bu vahyi öğreten bir insandan başkası değil dediklerini çok iyi biliyoruz. Evet, ilginç bir duyuru. Nedir bu? O günkü müşrikler, Mekke putperestleri vahyin kaynağını bulandırmak ve kuşku uyandırmak için böyle bir itiraz sergiliyorlar. Çok ilginç. Oysa ki biz Kur'an'dan yine onların şöyle bir itirazları olduğunu da biliyoruz. Sen bunu kendi ellerinle yazdın, söylüyorsun, okuyorsun. Biraz önce de bunu ima eden bir ayet okudum. Demek ki içlerinde bir kısmı daha var ki onun kendi elleriyle yazma iftirasını bile ona bir paye olarak görüyorlar. Çünkü Kur'an'ın belagatı, edebiyatı, ihtişamı önünde eksiksiz tüm müşrikler eğiliyorlar. Bunu görüyorlar. Muhteşem bir hitap ile karşı karşıyalar. Kaynağı hakkındaki ihtirazi kayıtları ayrı. Fakat hatta bir kaynakta rastlamıştım. Kur'an'ın kıyametle ilgili bir suresi kendisine okunan bir bedevi, sure okunur okunmaz yere kapanıyor. Yanındakiler diyorlar ki hayrola, iman mı? Yok. Ben bu sözlerin muhteşem belagatı karşısında yere kapandım. Yani böylesine biliyorlar. Onun için galiba elleriyle yazmasını bile ona iltifat telakki eden birileri bir başkası ona öğretiyor, iftirasını atıyor. Evet, bunu da ilginç değil mi? Kur'an hiç çekinmeden kayda geçiriyor. Bu çok önemli. Bu son söylediğim çok önemli. Eğer Kur'an kul eliyle yazılmış bir kitap olsaydı, o günde kalıp unutulup gidecek olan böyle bir iftirayı kayda geçirip ölümsüzleştirmez. Bu konuda hiçbir kompleksi yok ki vahyin. Hiçbir tereddüdü yok ki bunun hesabını yapsın. Kur'an vahiy kaynağından geldiğini çok iyi biliyor. Onun için Kur'an'ın bu konuda herhangi bir şeyi yok. Görüyorsunuz. Çok açık. Vahyin ilahi olduğunun en büyük delillerinden biri bu olsa gerektir. Eğer İnsan eliyle yazılmış bir metin ve Allah'a isnat edilmiş bir metin olsa, böyle kendisi hakkında yapılmış iftiraları alıp da geleceğe taşır mı? Eğer bunda böyle bir metin kaynağı konusunda kuşku bulunsa, gelecekte garezkar, kendisine inkarcı yaklaşan birilerinin elinde delil olabilecek böyle bir delili taşır mı? Ve nitekim modern oryantalistler bu ayeti, Kur'an'ın kendi taşıdığı bu ayeti kendisine karşı kullanıp Kur'an'ın kaynağı hakkında tereddüt uyandırmaya kalkıştılar. Ama hiç kâr etmedi. Çünkü onlara ilk cevabı yetiştiren yine kendi arkadaşları, oryantalist arkadaşları oldu. Montgomery Watt gibi ve diğer oryantalistler, insaflı oryantalistler gibi. Kastettikleri kişi kim olabilir? Ki burada bir açıklama daha var ayetin devamında. Onun dilinin yabancı olduğu, yabancı biri olduğu söyleniyor. Bu müşriklerin Kur'an'ı kendisinden öğreniyor dediği Mekke'deki kişi kim sorusuna net bir cevap bulamıyoruz. Bu iftiraya attıkları, kastettikleri bir kişi var anlaşılan. Ama o kişinin kim olduğu belli değil. Hatta hangi dine mensup olduğu belli değil. Ama köle olduğu kesin gibi. Mekke'de Hristiyan ya da Yahudi. Ama Yahudi'nin olmadığını biliyoruz Mekke'de. Tarihte hiçbir kayıt yok Yahudi olduğuna ilişkin. Hristiyan bir köle olduğuna dair. Fakat kim sorusunu sorduğunuzda 6 ayrı ihtimalli rivayet geliyor. 6 ayrı isim gündeme geliyor. Dolayısıyla bir köle ve daha sonra bu ismi hiç görmüyoruz. İslam tarihinde, Medine'de, Resulullah'ın yanında hiç görmüyoruz. O isimlerden hiçbiri. Dolayısıyla böyle bir iftiranın tarihsel olarak da saçma olduğu ortaya çıkıyor. Resulullah'a biri vahiy öğretecek. Şuna bakın, şu iftiraya bakın. Bir harikuladeyi inkar etmek için iki harikulade gerekiyor. Bu şu demektir. Siz Resulullah'a bu vahyin indirildiğini inkar etmek için bir başkası için iki olağanüstünün gerçekleşmesi lazım. Yabancı dil konuşan birine Arapçanın zirvesi olan bir kelamın inmesi ve onun da bunu anlayıp insanlara Arapçanın zirvesi olan bir üslupla beyan etmesi, açıklaması. Şimdi bir tanesini inkar ederken iki tanesine iman etmeniz gerekiyor. Yabancı olduğunu söylediğine göre. Onun için o bölümünü okuyalım ayetin. لِسَانُ الَّذ۪ي يُلْحِدُونَ اِلَيْهِ اَعْجَمِيٌ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَب۪يٌ مُب۪ينٌ Onların gerçeği saptırmak için kendisini ima ettikleri kişinin dili yabancı bir dil olduğu halde işte bu vahyin dili hem özünde açık hem de hakikati açıklayan bir Arapçadır. Apaçık bir Arapçadır. Yani nasıl olabilir bu? O her kimse, adını verdikleri o kimsenin dili yabancı imiş. Bu olağanüstüyü red edeceğim derken, iki olağanüstüye iman etmeyi gerektiren iftira, şaşkınlığın hem de derin bir şaşkınlığın eseri olsa gerek. Allah'ın o yabancıya vahiy indirdiğine inanacaksınız bu iftiraya inanmak için. İkincisi, bir yabancının Arap dilinin en harika metnini muhteşem bir Arapçayla ortaya koyduğuna inanacaksınız. Yani bu dehşet bir çelişki. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ لَا يَهْد۪يهِمُ اللّٰهِ Şu kesin ki, Allah'ın ayetlerine inanmayan kimseleri Allah doğru yola yöneltmeyecektir. Evet. Bu da çok önemli. Allah'ın doğru yola yöneltmesinin ilk şartı Allah'ın ayetlerine iman. Onun için değerli Kur'an dostları, iman ön bilgidir demiştim. Küfür ön yargıdır. Küfür ön yargıdır. Küfür ön yargısıyla Kur'an'a yaklaşanlara Kur'an sırrını açmaz. Küfür ön yargıdır. Çünkü küfür insanın varoluş sözleşmesine ihanettir. Fıtratına ihanettir. Allah'ın ayetlerine inanmak sadece Kur'an ayetlerini kapsamaz. Aynı zamanda insan ayetini kapsar. İnsan kitabının ayetleri, kainat kitabının ayetlerini ve tarih hadisat kitabının ayetlerini kapsar. Eğer bunlara Allah'ın müdahil olduğunu görebilecek bir gözü varsa insanın, Allah'ın zamana, Allah'ın insana, Allah'ın eşyaya müdahil olduğunu, bunların Allah'sız olamayacağını, Allah'sız olmanın anlamsız olmak demeye geldiğini, bu evrenin bir kozmos olduğunu, kaos değil, bir düzene dayandığını, her sanatın bir sanatkara, her eserin bir müessire, her fiilin bir faile muhtaç ve mecbur olduğunu görebilirse bir insan zaten vahyin sahibini bulacak. Vahyin kaynağına iman edecektir. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Dahası ötede, ahirette onların payına can yakıcı bir azap düşecektir. اِنَّمَا يَفْتَرِ الْكَذِبَ اَلَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ Zaten yalan uydurup birilerine atma işini ancak Allah'ın mesajlarını inkarda direnenler yapar. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ Zira onlar yalanı meslek haline getirenlerdir. El-kâzibûn'u öyle çevirmek daha hoş geldi bana. Yalanı meslek haline getirmek. Kâzib, ismi fail. Yani bir fiili, eylemi isim olarak almak için o eylemin sizin mesleğiniz haline dönüşmesi. Artık o eylemin sizde karar kılması gerekiyor. Onun için yalanı meslek haline getirenlerin ta kendileridir. Yani siz iyi bilirsiniz diyor, uydurup da Allah'a atmayı. Uydurduğunuz yalanı nasıl iyi bilirler? Allah kendilerine herhangi bir şey bildirmemişken, mesela bir eşyaya kutsallık izafe ediyorlar. Geliyorlar birinin başında çocuk istiyorlar. Müşrikler de buna benzer şeyler yapıyorlardı. Önce Allah'tan isterler, Allah istediklerini verince de giderler birilerinin kapısına, falanca baba verdi derlerdi. Falancadan istedim de o verdi derlerdi. Dolayısıyla Allah'a ait bir sıfatı başkasına yakıştırırlardı. Allah'a ait bir yetkiyi gasp etmeye kalkar. Yetki gaspı diyorum ben buna. Onun için değerli dostlar, burada siz daha iyi bilirsiniz onu diyor. Yani aslında siz kendi suçunuzu peygambere atmaya kalkıyorsunuz. Allah'a ortaklar koşuyorsunuz. Allah mı söyledi bunu? Bir başka ayette öyle ifade buyuruluyordu. Allah'tan mı aldınız haberi, bunlar benim ortaklarım dediğini duydunuz mu? Ama önce şirk koşuyorsunuz, ondan sonra da Allah'a bunu atfediyorsunuz, iftira ediyorsunuz. İşte onun için bu iman. Men kefere billahi min ba'di imani. İman ettikten sonra Allah'ı inkar eden kimseye gelince. İlla men ukriha ve kalbuhu mutmainnun bil imani velakin men şeraha bil kufri sadra. Ki bu kalbi imanla tatmin bulmuş olduğu halde baskı altında görünüşte iman, yani görünüşte inkar eden kimse değil, yani baskı altında olduğu için görünüşte İnkar eden kimse değil ve fakat kalbini küfre bile isteye açan kimsedir. Bu yine tire içi, tırnak içi bir cümleyi muteriza. Fealeyhim gadabun minallah. İşte böyleleri Allah'ın rahmetinden dışladığı kimselerdir. Ve lehum azabun azim. Dahası ahirette onları korkunç bir azap bekleyecektir. Yani kimler bunlar? İman ettikten sonra Allah'ı inkar eden kimseler. Bunlardan istisna var. Bu istisna ne? Kalbi imanla tatmin bulmuş olduğu halde, uğradığı işkence ve zorlama altında kendisine dayatılan sözü, küfür sözü söylemek zorunda kalanlar. Ki bu bir ilke. Bu tüm çağlar üstü bir ilke. Her zaman ve zeminde geçerli. Yüreğinde Allah'a iman dop dolu olduğu halde kendisine işkence sonucu, inancına aykırı şeyler dayatılan ve onu söylemek zorunda kalan kimselere bir ruhsat, bir gönül aydınlığı bu ayet. Tabii biz bunun tipik bir örneğini o çağda görüyoruz. Ammar bin Yasir ve babasıyla annesinden müteşekkil Yasir ailesi. Bu aile ağır acılara, ağır işkencelere tabi tutulmuştu. Putperestler, Mekke'nin aristokratları, Mekke'nin kaymağını yiyen ve vahyi kendi düzenlerine, sahte ve sömürü düzenlerine karşı gören ve kendi oyunlarını bozacağını bildikleri için vahye karşı savaş açan Mekke'nin aristokratları, Mekke'deki zayıf ve yoksul Müslümanlara ağır işkenceler etmeye başlamışlardı. Yasir ailesine de onların eski efendileri olan bir kodaman aile işkence ediyordu. Ve bu işkenceler sırasında baba Yasir ve anne Sümeyye şehit olmuştu. İslam'da ilk şehitler, yani İslam'ın son vahyinin inişinden sonra ilk şehitler bunlardır. Ve Ammar, onların mümin çocukları Ammar, bu ağır acılara dayanamamış, Resulullah aleyhine söylemelerini istedikleri şeyi söylemişti. Dil ucuyla da olsa. Resulullah'a bu haber geldiğinde, hatta Resulullah'ın etrafında yer alan bir takım sahabiler, Ammar'ı kınamışlardı ve onun dininin durumunun ne olduğunu sormuşlar. Ammar Resulullah'a ağlayarak gelmişti. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor ve durumunu Resulullah'a arz ediyordu. Resulullah, sana bunları zorla söylettiklerinde kalbini nasıl buldun buyurmuştu. O, mutmainnun bil iman. Ya Resulallah, imanla dop dolu olarak buldu. Deyince Resulullah ona, in adu fa'ud. Eğer bir daha öyle yaparlarsa, sen de bir daha böyle yap. Ruhsatını vermiş ve onu bu şekilde, bu sözle teselli etmişti. Resulullah'ın bir tesellisiydi bu aslında. Ve bu durum her çağda yaşanabilecek bir durumdu. Onun için Kur'an insanların zor altında söylediklerine değil, yüreklerinde inandıklarını esas alıyordu. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Bütün bu zıvanadan çıkmışlıklar, yani vahye karşı geliş, bu karşı gelişle yetinmeyip vahyin kaynağına iftira, bununla yetinmeyip vahye inananlara ağır acılar ve işkenceler çektirmek, bütün bunların temelinde ne yatıyor diye sorarsanız, işte sebebi bu ayette veriliyor. Nedir o? İşte bütün bunlar, hem onların dünya hayatını ahiret hayatına tercih etmelerinin ve ennallâhe lâ yehdil kavmel kâfirîn, hem de Allah'ın inkarcı kimseleri doğru yola yöneltmemesinin neticesidir. Yani anahtar bir tek cümlede gizli. O da dünyayı ahirete tercih eden bir tasavvur, bir bakış açısı. İşte bütün bunların temelinde yatan sebeplerin sebebi bu. Dünyevileşme diyebiliriz biz buna. Nübüvveti, vahyi, ahireti inkarın da temelinde dünyayı ahirete tercih eden bir yamuk bakış açısı yatar. Bu tutku aklı ve kişiliği saptırıyor ve insanı insanlığından ediyor. Yani eğer dünyevileşmişse biri, artık ona ne vahiy tesir ediyor ne bir başka şey. Bu çok önemli dostlar. Burada anahtar var ve bu tüm çağlarda geçerli. Hastalıkların en temelindeki mikrop dünyevileşme hastalığı. Dünyaya sahip olma değil. Fakr nedir demişler? Muhteşem bir tarifi var. Kuşeyri'nin. Fakr. Fakr. Başkalarına da atfedilir bu. Cüneyd'e de atfedilir. Cüneyd-i Bağdadi'ye. Veya Cüneyd'in diyelim. Fakr diyor. Senin hiçbir şeye sahip olmaman değil. Her şeye sahip olduğun halde hiçbir şeyin sana sahip olmasına izin vermemendir. Ulaike allazina taba'allahu ala kulubihim ve sem'ihim ve absarihim. İşte onlar Allah'ın kalplerini akletme, işitme ve görme yetilerini mühürlediği kimselerdir. Buradaki ala kulubihim, kalplerini mühürlediği diye çevirmem lazım. Ama kalplerinin akletme yeteneğini diye çevirmeyi Kur'an'ı buldum. Çünkü Kur'an'da kalp akleden bir merkez olarak nitelenir. Lahum kulubun yaqilu. Yani akleden kalbe sahip olmak. Onun için akletme yeteneklerini, işitme yetilerini, görme yetilerini mühürlediği kimselerdir. Dünyevileşmenin son durağı budur. Yani onlar dünyevileştiler, Allah da onların bu yeteneklerini köreltti. Tutku akleden kalbi öldürür Kur'an dostlar. Tutku gözü görmez eder. Kulağı duymaz eder. Aklı çalışmaz eder. Yüreğin potansiyelini yok eder. Dünyevileşmiş bir insan artık selim bir akılla düşünemez. Gerçeği göremez. Çünkü ters bakıyor. Amuda kalkmış bir insan baktığını hiçbir zaman doğru göremez. Çünkü ahirete vermesi gereken değeri dünyaya vermişse, bu insan eşyayı tersine döndürmüş demektir. Ve enerjisini, tüm enerjisini tüketir, heba eder. Ve ulaike humul gafilun. Artık onlar bundan dahi bir haber hale gelirler. Yani kendilerinin duymayan, görmeyen ve kalpleri akletmeyen kimseler olduklarından dahi haberdar olamazlar. Kendi gerçeklerini dahi anlayamayacak kadar körleşirler. Çünkü maske takmışlardır. Kendi yüzlerini dahi unutmuşlardır. Kendilerini dahi tanıyamazlar. Aslında şu ibare ve ulaike humul gafilun, kendi kendilerine yabancılaşmışlardır. Dan başka bir şey işte odur. La jarama annahum fil ahireti humul hasirun. Kimsenin tereddüdü olmasın ki ahirette de hepten kaybedecek olan işte onlardır. ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذ۪ينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا. Sonra yine unutma ki Rabbin, görünüşte inkar edecek kadar ağır bir işkenceye uğratılmanın ardından, hani yukarıda ifade buyurmuştu ya, ayet istisna etmişti, zor altında kendilerine dayatılan sözü söyleyenler. İşte onlar kendilerine dayatılan şeyi söyleme tuzağına düşen, bu işkenceye katlanan, bu işkencenin altında ezildikten sonra hicret edenleri, Allah yolunda tüm çabasını harcayan ve direnenleri Allah gözetecektir. Bu gözetecektir ibaresi, açıklaması, lillezinenin başındaki lam, lamul istihkak derler ona, ondan yola çıkarak bu manayı verdim. Gözetecektir. Kimleri gözetecek? Zor ve ağır işkenceler altında, kendilerine dayatılan şeyi söyledikten sonra, imkanların tükendiği bir ortamdan, imkanların yeniden üretileceği bir ortama göç eden, hicret edenler ve inancında direniş gösterenleri Allah gözetecektir. İnne rabbeke min ba'diha legafurur rahim. Evet. Çünkü senin Rabbin, o ağır acının ardından elbette sınırsız affı, engin rahmetiyle muamele edecektir. Bundan emin ol dercesine. Bu garantiyi veriyor ayet. يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا. Gün gelecek, her can kendi derdine düşecek. Gün gelecek, her can kendi derdine, başı derdine düşecek. Kıyamet günü herkes nefsi nefsi diyecek. Kimsenin gözü kimseyi görmeyecek. O gün yevme yefirrul mer'u min ahi ve ummihi ve abi ve sahibatihi ve bani. Kişi öz kardeşinden, anne babasından ve tüm yakınlarından kaçacak. Herkes birbirinden kaçacak. Herkes başı canı derdine düşecek. Ve tuvaffa kullu nefsin ma amilet. Ve herkes yapıp ettiklerinin karşılığını tas tamam bulacak. Ve hum la yuzlemun. Zira orada hiç kimse zulme uğramayacak. وَدَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. Kur'an o dehşet, kıyamet sahnesini bir an gözümüzün önüne sunup açıp kapattıktan sonra yine bizi dünyaya çevirip bir örnekle düşünmemizi istiyor. وَدَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا. İmdi Allah size bir örnek verir. قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. Sakinleri için güvenli ve kendi kendine yeterli bir belde düşünün ki her yerden oraya ihtiyacı olan rızık akıyor. Müreffeh, refah içinde, varlık içinde bir belde düşünün. Mutmainneten, tatmin, yeterlik duygusuyla ilgili olduğu için öyle çevirdim. Evet, böyle bir belde düşünün. Fekeferat, fekeferat bi en'umillahi feezâkahallahu libâsel cû'i vel khawfi bimâ kânû yasna'ûn. Buna karşın o belde Allah'ın nimetlerine nankörlük etti ve hemen ardından yaptıkları sebebiyle Allah orayı çepeçevre içine alan açlık ve korku belasıyla kuşattı. Böyle bir yer düşünün. Ahlaki çözülmenin hemen peşinden ekonomik ve ona bağlı olarak güvenlik alanında çıkaracağı sorunlara bir işaret. Tüm insanlık tarihi boyunca Allah'la ilişkilerini zedelersen ey insanoğlu, insan insan ilişkisi de zedelenir. Toplumsal ilişkilerin de biter. O zaman ekonomik, siyasal, ahlaki, hukuki her türlü problem sökün eder, ardı ardına bir felaket gibi üzerinize gelir. Tabii bunlar da neyi getirir? Varken yokluğu getirir. Siz bununla nasıl bir durumu Kur'an'ın kastettiğini sanırım üzerinde yaşadığınız toprakların getirilip İçine atıldığı çukuru düşününce daha iyi anlarsınız. Evet, varken yokluğa mahkum olmak. Bir toprak düşünün ki, o toprak üzerinde yaşayanları cennet gibi besleyecek bir imkana sahip. Fakat üzerinde yaşayanlar cehennem hayatına mahkum olmuşlarsa, şimdi siz bunu Allahsız nasıl anlamlandırabilirsiniz? Bu bir bela değil de nedir? Bu bir ceza değil de nedir? İşte Kur'an onu veriyor. Ve bu evrensel hükmün ilk uygulaması, ilk tezahürü Mekke'de görünmüştü. 7 yıl süren bir açlık başlamıştı. Son yıl, Mekke'deki Resulullah'ın son yılında. Öyle bir açlık ki toplumu kasıp kavurmuştu. Açlığın korkusu açlıktan daha beter yaşanmaya başlamıştı. Güvenliği yok etmişti. Herkes herkesin malına göz diker olmuş. En dürüst insanlar bile başkalarının malını nasıl gasp edeceklerini düşünür olmuşlardı. Ve toplumda korkunç bir ahlaksızlık alıp başını gitmiş, kaos hakim olmuştu. İşte Nebi kendisine bu ahval içre, bu ağır acıları yaşayan Mekke'nin 7. yılında Mekke'nin reisi Ebu Süfyan Medine'ye, Medine'nin peygamberi Resulullah'a, Medine'nin reisi aynı zamanda Resulullah'a geldiğinde Resulullah kendisi can düşman olan Mekkelilere külçe külçe gümüş yardım edecekti. Ve bunu Mekke'nin yoksullarına dağıtılmak şartıyla gönderecekti. Yani kendisini öldürmeye gelenler kendisinde dirileceklerdi. Düşmanları iyiliğini görecekti. İşte peygamberi davranış. İşte bir peygambere yakışan ancak böyle bir davranıştı. Burada ayetin söylediği açık. Güvenlik ve refahın tek sahici garantisi vardır. Allah ve ahlak. Ahlakın da garantisi Allah'tır. Yoksa yok. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ Ve doğrusu onlara kendilerinden bir elçi gelmişti. فَكَذَّبُوا Fakat onu yalanladılar. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ Ne var ki onlar zulümlerini sürdürürken azap onları yakalayıverdi. İşte bir üstteki ayette ekonomik problemler bir azaptır. Allah'ın gazabıdır. Siyasal problemler Allah'ın gazabıdır. Çünkü insanoğlu Allah'ın tasarrufunun dışında değildir. Allah zamana müdahildir. Hayata müdahildir. Zemine müdahildir. Onun için Allah'tan bağımsız düşünmemek gerekir. Bir mümin hiçbir şeyi, başına gelen toplumsal ve bireysel hiçbir şeyi Allah'tan bağımsız düşünemez. Fekulu mimma razakakumullahu halalen tayyiben. Haydi siz hem Allah'ın size verdiği rızıkların helal ve temiz olanlarından yiyin, Veşkuru ni'metallah, hem de onun nimetlerine şükredin. İn kuntum iyyahu ta'budun. Tabii ki gerçekten yalnızca ona kulluk etmek istiyorsanız. Yani nimetlere karşılık şükretmek Allah'a kulluğun olmazsa olmaz şartıdır. İnnemâ harrama aleykumul meytete veddeme ve lahmel hinziri ve mâ uhille li gayrillâhi bih. O size yalnızca leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanı haram kılmıştır. فَمَنِ اتْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Fakat mecbur kalan kimse, haddi aşıp zorunlu miktarı geçmeden yemişse, iyi bilsin ki Allah çok bağışlayan bir merhamet kaynağıdır. Evet, bu yasaklar daha önce inen En'am 119. ayette de ifade buyurulmuştu. Ve daha sonra inecek olan surelerde de yer almıştı. Ki Bakara 173. ayet, Maide 3. ayet. Bu yasakların en son yer aldığı ayet Maide 3. Hepsinde yasakların iskeleti hiç değişmedi. Farklı zamanlarda, aralarında yıllar olmasına rağmen hep o dört unsur, ana unsur esas olarak kaldı. Mesela Maide 3'te en son inen ayet yasaklar konusunda yasağın bir maddesi, yani leş, daha bir ayrıntılandırıldı. İşte hayvanın kaktığı, yırtıcıların yediği, yüksekten düşerek ölen, yani hangi şartlarda ölen hayvanlar da yasak kapsamına girer sorusunun cevabı verildi. Ama iskelet hiç değişmedi. Kur'an tüm iniş süreci boyunca dindarlık gösterisi olan yasakların sınırının genişletilmesine şiddetle karşı çıkıyor. Bütün bu ayetlerin bize verdiği temel fikir bu. Yani dindarlık gösterisi olarak yasak sınırını genişletemezsiniz. Yasakları çoğaltamazsınız. Adeta burada ısrarla vurgulanan şey bu. Çünkü başındaki innema edatı, hasr edatı denir buna. Yani sınırlama edatı. Sınır çizme edatı. Bir yetki gaspıdır. Allah'ın koyduğu sınırları bozmak, Allah'a ait bir yetkiyi ondan almaya kalkışmaktır. Bu bir yetki gaspıdır ve Allah bunu şiddetle men ediyor bundan. Onun için mesela Araf suresinin 32. ayeti, En'am suresinin 151. ayeti bu konuda çok şiddetli ifadeler içeriyor. Yani Allah size mesela ve alallahi kastus sebil, hatırlayın 9. ayeti bu surenin, daha önce tefsir etmiştim. Eşyanın hükmünü, nihai hükmünü koymak Allah'a aittir. Eşyaya istikamet tayini vermek Allah'a aittir. Bu iyi şu kötüdür ölçülerini koymak Allah'a aittir. İyi ve kötü ölçülerini insan aklına bıraktığınızda 6,5 milyar iyi ve kötü çeşidi çıkacaktır. Onun için Allah'a ait olan bu hakkı kimse gasp etmeye kalkmasın. Kur'an'ın verdiği inşa bu. Zorunlu hallerde bakınız değişiyor iş. Yani sınırın genişletmesine şiddetle karşı olan Kur'an, vahiy, zorunlu hallerde yasağı bile yumuşatıyor ve geçici olarak yasağı kaldırıyor. Neden? Çünkü din insan içindir. Ve bir sonraki ayet bunu çok güzel veriyor. Devam ediyoruz. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبُ. Artık dillerinizle yalan beyanda bulunup, هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ Üstelik uydurduğunuz yalanı da Allah'a isnat ederek bu helaldir, bu da haramdır demeyin. İşte, işte geldi. Devam ediyor ayet. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ Çünkü uydurdukları yalanı, uydurdukları yalanı Allah'a isnat edenler asla kurtuluşa ulaşamayacaklar. Eşya hakkında nihai yargıda bulunmak Allah'a aittir. İyi ve kötüyü tespit Allah'a aittir. Yine 9. ayete dönelim bu surenin. Ve alallahi kastus sebil. Eşyanın istikametini tayin etmek Allah'a düşer. Başkasına değil. Onun için Allah'ın yasakladığı her şey vahiy ile açıklanmıştır diyor Kur'an En'am suresinin 119. ayetinde. Yani yasaklar vahiy ile açıklanmıştır. Resulullah'ın koyduğu bir takım haramlar değil ama yasaklardan söz edilebilir. Fakat onlar beyan yetkisine dayanılarak konulmuş haramlar değil, yasaklardır. Ve onlar kendi şartları içerisinde maksadına mebni olarak anlaşılmak durumundadırlar. Onun için sahabede o tür yasakları, haramları değil, yasakları maksadına mebni olarak okumuşlar ve lokal olarak algılamışlardır. Meta'un قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Bu dünyada oyalayıcı kısa bir haz duysalar da bu eşya hakkında hüküm koyup da Allah'ın yasak sınırlarını genişletmeye kalkışanlar, oyalayıcı kısa bir süre bu dünyanın zevkini, tadını çıkarsalar da ahirette onları can yakıcı bir azap bekleyecektir. وَعَلَى الَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ Ve yalnızca Yahudileşen kimselere sana daha önce aktardığımız şeyleri yasaklamıştık. Bakınız. Yani Yahudileşenlere yasakladık diyor. Ben alellezine hadu, ellezine hadu ibaresini neden Yahudileşenler biçiminde çevirdiğimi bu ibarenin geçtiği Bakara suresinde çok ayrıntılı açıklamıştım, iyi hatırlıyorum. Aslında mesela Muhtar-ı Sıhhah gibi lügat alanının otorite isimlerine baktığımızda اَلَّذ۪ينَ هَادُوا اَيْ سَارَ يَهُود۪يًا اَيْ تَهَوَّدُوا diye çevirirler. Yani Yahudi olmadığı halde sonradan Yahudi olan. Bu ne demektir? Kur'an'a göre tüm vahyin muhataplarının adı Müslümandır. Tüm vahiylerin adı da İslam vahyidir. Müslüman İsrailoğulları sonradan Yahudileşmişler. İşte burada ona bir ima var gibidir. Yahudileşince peki ne olmuştur? Onlara ekstra yasaklar gelmiştir. İşte burada da o ima edilmektedir. O yasaklar biz sana daha önce açıklamıştık deniliyor ayette. Bu açıklama gerçekten de daha önce yapılmıştı. Nerede? Bu sureden önce inen En'am suresinin 146. ayeti. Yahudilere iç yağ, diğer herkese helal olan büyükbaş hayvanlar ve hatta deve. Bunun gibi yenilmesi aslında helal olan bir takım yiyecekler haram kılınmıştı. Bu da onlara bir ceza olarak verilmişti. Yani siz kendi kendinizi mi cezalandırmak istiyorsunuz Allah'ın helal kıldığını yasaklamakla dercesine bu ibareyi Rabbimiz bize öğüt olarak veriyor. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Ama onlara zulmetmedik. Yani biz zulmetmedik diyor. Ne var ki onlar asıl kendi kendilerine zulmetmişlerdir. Yani onlar dediği Yahudileşen İsrailoğulları. Tabii ki biz de Yahudileşen ümmeti Muhammed oluruz eğer Yahudileşirsek. Eğer aslında bize yasak olmayan şeyleri yasaklamaya kalkar, Allah'ın çizdiği sınırları bozarsak. Thumma inne rabbeke lillezine amilussu'e bi cehaletin thumma tabu min ba'di zalike ve aslahu. Sonuç olarak şunu aklından çıkarma ki Rabbin bir cahillik ederek kötülük işleyen ve bunun ardından tevbe edip Allah'a yönelerek kendisini düzeltenlerden yana tavır koyar. Evet. Burada da lillezine'deki lam biraz önce açıkladığım gibi yine istikak lamıdır. Yani Allah onlardan yana tavır koyar. Bakınız, günah işlemeyen demiyor. Hata etmeyen buyurmuyor. Hata edip hatasında ısrar etmeyen, vazgeçen, ondan dönenlerden söz ediyor. İşte bu, Rabbimizin istediği bu. O değil mi ki rahmeti, bağışı sınırsız olan bir Allah'tır. Tabii bu ayet En'am 79'da nakledilen ki onu hemen bir sonraki ayeti okuduktan sonra söyleyeyim. İnne İbrahim'e kâne ummeten kâniten lillâhi hanife ve lem yeku minel müşrikîn. Hemen bir üstteki ayetin ardından Hazreti İbrahim'e sözü getiriyor ve diyor ki ayet, hiç şüphe yok ki İbrahim tüm güzellikleri kendinde toplamış, başlı başına örnek bir önder, her türlü kötülükten yüz çeviren, bütün varlığını Allah'a yönlendiren biriydi. Yani buradaki her bir kavram bir cümleyle açıklanabilir. Hanif kavramı. Mesela yine kaniten sözcüğü. Yani bunlar hep ümmet sözcüğü. Bunlar hep birer ikişer cümleyle açıklanacak. Fakat o وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ hiç başkalarına ilahlık yakıştıran bir müşrik olmadı diyor ayet. Neden getirdi sözü buraya? Yukarıdaki ayetle alakası ne? Çünkü gerek Mekke müşrikleri gerek Yahudiler kendilerine inanç atası olarak İbrahim'i referans gösteriyorlar. Ve bu ayette işte En'am suresi 79'da nakledilen Hazreti İbrahim'in kendi sözüne bir atıftır bu ayet. Ey kitaplılar, ey kendisini İbrahim'e nispet eden Mekkeli putperestler. Dedem hocaydı diyenler gibi davranıyorsunuz. Dedemiz İbrahim'di diyorsunuz. Atamız İbrahim'di diyorsunuz. Fakat o hiç Allah'a ortak koşmamış. Allah'a ait bir vasfı başkasına yakıştırmamıştı. Ona benzesenize. Dedene benzesene diyor yani. Dedem hocaydı diye övünen adam. Dedene niye benzemiyorsun? Hem onunla övünüp hem onun inancına aykırı bir yol tutturmak aslında iç çelişkin değil mi senin? Onu tüketmiyor musun? Dedesini tezgahında satan, atası İbrahim'i pazarlamaya çalışan müşriklerin tavrına benzemiyor mu tavır? Bu. Şakiran li en'umihi içtebâhu ve hedâhu ilâ sırâtın müstakîm. O kendisini seçip dosdoğru bir yola yönelten Allah'ın nimetlerine hep şükretti. Ve âteynâhu fi'd-dünyâ hasene. Biz de bu dünyada ona iyi bir konum bahşettik. Herkesin paylaşamadığı bir iman atası olmak gibi bir konum. Tüm ilahi dinler, bakınız Hazreti İbrahim'e referans verirler. Allah onu öyle sevmiş ki, öyle yüceltmiş ki, işte konum bu. Ayette ifade buyurulan şey o. Ve innehu fil ahireti lemine salihin. şu kesin ki o, ahirette de dürüst ve erdemliler arasında yer alacaktır. ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنِتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاه۪يمَ حَن۪يفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Sonuçta ey peygamber, sana da her türlü kötülükten yüz çeviren İbrahim'in inanç sistemine uy, zira o Allah'tan başkasına tanrılık yakıştıranlardan değildi diye vahyettik. اِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذ۪ينَ اَخْتَلَفُوا ف۪ي Sept, cumartesi yasağı, şabat, yani İbranice'de söyleyişiyle. Amaç değil, ahlaki disiplin için bir araç olarak konulmuş bir yasaktı. Haddi zatında Yahudilerin kendi koydukları yasağı Allah'ın bir ceza olarak onaylamasıydı aslında. Fakat ne yaptılar? Bunu amaçlaştırdılar. Aslında müminlere emredilen tüm ibadetler amaç değil. Bir başka, daha üst bir amacı gerçekleştiren araçtır. Amaçlar ne zaman araçlaşır? Araçlar amaçlaştığı zaman. İşte burada bu tarihi yanılgıya, bu tarihi hataya dikkat çekiyor İsrailoğulları örneğini vererek. Ve diyor ki ayet, cumartesi yasağı sadece bu konuda o zamanlar birbiriyle çekişmiş olan kimselerin aleyhine bir durum olarak oluşturulmuştu. Bu konuda ihtelefu sözcüğüne şöyle bir anlamda yükleyebiliriz. Hazreti İbrahim'in inanç sisteminden kopmaları sonucu bu yasak oluşmuştu. İhtelefe aynı zamanda bir şeyden ayrılmak, uzaklaşmak, kopmak anlamına gelir. Ki bir üstteki ayetlerin Hazreti İbrahim'le alakalı olduğu düşünülünce bu anlam çok daha makul olsa gerek. وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ف۪ي مَا كَانُوا ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ Fakat şu kesin ki, Rabbin kıyamet günü üzerinde çekişip durdukları bu konuda onlar arasında hüküm verecektir. Buradaki ihtilaf, çekişme, iki kesim arasında çekişme. Yahudiler cumartesi yasağını içeriğini boşalttıkları halde dindarlık gösterisi olarak inatla uyguladılar. Fakat Hristiyanlarsa Tevrat'a inanmalarına, İncil'in bir parçası olarak, hatta İncil'in aslı olarak, atası olarak bilmelerine rağmen bu yasağın o güne has olduğunu düşündüler ve onun için de bugün hükmü geçerli değildir, iptal edilmiştir, yani nesh edilmiştir diyerek teolojik bir polemiğe giriştiler. Bu iki dini grup arasında cumartesi yasağı konusunda böyle bir polemik vardı. İşte bu ayet ona bir atıftır. اُدْعُ اِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِذَةِ الْحَسَنَةِ Ve tüm sure sözü topladı. Yukarıda bir atfı da yaptı. Yahudilerle Hristiyanlar arasında bu çekişmelere Allah'ın kıyamette son sözü söyleyeceği, bu çekişmeler hakkında son söz Allah'a aittir dedi ve sure kapanışı şu ayetle gerçekleştiriyor. Bakınız. اُدْعُ اِلَى سَب۪يلِ رَبِّكِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِذَةِ الْحَسَنَةِ Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Yani Yahudileşen İsrailoğulları ve Hristiyanlaşan İsa ümmetinden, onlara benzemekten, onlar gibi bir takım hakikatleri eğip bükmekten ve tartışmaya açmaktan uzak durarak Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır. Polemikle değil yani. Burada söylenen bu. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ Ve onlarla öyle bir mücadele yöntemi ortaya koy ki en güzeli, en etkilisi olsun. Adeta Yahudi-Hristiyan polemiğinden uzak dur ve tezini güzel savun diyor. Tezini güzel savun. Hakaret yok, süpürmek yok, dinleme var. Unutmayınız, Kur'an'ın hepsi de bir şiarı bunların. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ وَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ Onlar ki sözün tamamını dinlerler, en güzeline uyarlar. Zor yok. لَا اِكْرَاهَ فِدِّي Dinde zorun hiçbir çeşidi yok. Tanıtma var. İşte bu. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَب۪يلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَد۪ينَ Çünkü senin Rabbin var ya, işte o kendi yolundan sapan kimseyi de, doğru yola yöneleni de, en iyi bilendir. Bilir, yeter. Allah bilmiyor mu? Ve in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi. Şimdi siz cezalandırmak durumunda kaldığınızda mutlaka sizin maruz kaldığınız miktarı aşmadan cezalandırınız. Mukabeleyi bilmisil caizdir. Meşru müdafaa, savunma caizdir. Denk muamele caizdir. Fakat ayetin devamı. Ve le in sabertum lehu ve hayrul lissabirin. Yok eğer sabrederseniz sabırda direniş gösterenler için bu daha hayırlıdır. Göğüs gerip direnerek sabretme. İşte Allah'ın tercih etmemizi istediği şey de bu. Yoksa size yapılan kadar yapabilirsiniz diyor. Vasbir ve sen de sabret. Ey bu vahyin ilk muhatabı olan peygamber ve ey tüm muhatapları olan müminler. Sen de sabret. وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِلَّهِ Ve unutma ki senin sabretmen de yalnızca Allah sayesinde mümkündür. Yani sabretmeyi isterken Allah'ı unutma. Allah sayesinde sabredebilirsin. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ Ve onlardan yana üzülme. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ Hele onların çevirdikleri entrikalardan dolayı hiç kalbin için daralmasın. Ey bu vahyin ilk muhatabı ve onun şahsında tüm muhatapları Allah'a güven diyor. İnandığınız değerlere bizatihi üstün olduğuna güvenin. Kimsenin gelip gelmediğine bakmayın. Hakkın üstünlüğü yeter. اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ Çünkü Allah, sorumluluk bilincine sahip olan, iyilik ve erdemli bir hayat tarzı haline getiren erdemi, iyiliği, hayat tarzı olarak tutan insanlarla beraberdir. Allah gibi bir yar ve Allah gibi bir yardımcınız varsa gerisi ne gam? İşte Kur'an'ın, işte Nahl suresinin berceste ayetleri olan bu son ayetlerinin bize verdiği öğüt bu. Allah'ın var, neye muhtaçsın? Allah'ın yok, neyin var? Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.